Jasny. I na kaszel suchy, i na mokry. Herbapekt Junior. Dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 19 lutego, jest 15. Justyna Mączka. I Michał Przerwa. Zapraszamy na serwis Trójki. Polska nie zmienia stanowiska. Oczekujemy na przeprosiny władz Izraela. Powtarza wiceszef polskiej dyplomacji. Matematyka zostaje na maturze. Wbrew sugestiom NIK-u Ministerstwa Edukacji nie chce egzaminów bez tego przedmiotu. Zmarł słynny niemiecki kreator mody Karl Lagerfeld. Polska nadal czeka na przeprosiny ze strony Izraela, mówi wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Podczas spotkania z dziennikarzami polityk odniósł się do wypowiedzi nowego szefa izraelskiej dyplomacji, który w niedzielę zacytował słowa nieżyjącego już premiera Itzhaka Szamira, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. A w tej sprawie nic się nie zmieniło, informuje wiceszef polskiej dyplomacji. Oczekujemy na przeprosiny władz Izraela, bo ta haniebna, skandaliczna, szkalująca Polskę wypowiedź pana ministra Kaca jest wypowiedzią, która musi doczekać się reakcji ze strony władz Izraela. Pozostawiamy władzom Izraela wybór co do form tej reakcji i tego też, kto podejmie się tej reakcji, ale powinna być to reakcja jednoznaczna i zdecydowana. Pełniąc obowiązki szefa dyplomacji Izraela, nie odniósł się do tej pory do swoich wypowiedzi na temat Polaków. A słowa ministra Kaca skrytykowała amerykański ambasador w Warszawie. Między bliskimi sojusznikami, takimi jak Polska i Izrael, nie ma miejsca na takie obraźliwe komentarze, jak wypowiedź izraelskiego ministra spraw zagranicznych napisała Georgette Mosbacher na Twitterze. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zrezygnuje z obowiązkowej matury z matematyki. To jest odpowiedź na pomysł, który zgłosiła Najwyższa Izba Kontroli. NIK opublikowała raport o tym, jak matematyki uczy się w szkołach. Wynika z niego, że największy problem młodzi ludzie mają z logicznym myśleniem, a szkoła nie rozwija talentów w tym kierunku. Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że co szósty maturzysta nie zdaje egzaminu z matematyki. 42% uczniów na świadectwie ma ocenę dopuszczającą z tego przedmiotu. Dlatego według prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego Ministerstwo Edukacji powinno rozważyć zawieszenie matury z matematyki. Do momentu wypracowania takiego rozwiązania, które będzie nie zniechęcające, a zachęcające do nauczania matematyki. Wiceminister edukacji Maciej Kopeć mówi, że nie ma mowy o rezygnacji z egzaminu, bo dzięki niemu wiadomo, jaki jest poziom nauczania. Trudno oceniać jest poziom nauczania matematyki bez egzaminu maturalnego, zwłaszcza w tej wersji powszechnej. Raport pokazał też między innymi, że co czwarty przedszkolak jest wybitnie uzdolniony matematycznie, ale w szkole traci zainteresowanie przedmiotem. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Już 110 milionów złotych domaga się od Skarbu Państwa gmina Smudzin około Słupska. To ma być rekompensata za to, że 65% terenu gminy zajmuje Słowiński Park Narodowy, a samorząd nie ma z tego tytułu żadnych dochodów. Gmina od wielu lat toczy o to spór z państwem. Pieniądze dostała tylko raz w 2003 roku. 4 miliony złotych. A jak mówi wójt Smudzina, Arkadiusz Walach, pieniądze są potrzebne samorządowi między innymi na ochronę środowiska. Państwo polskie i minister środowiska zrozumieją to, że my też chcemy chronić przyrodę. Dajcie nam pieniążki, żebyśmy mogli prowadzić projekty proekologiczne, oczyszczania ścieków, kanalizacja, termomodernizacja, wymiana systemów grzewczych, fotowoltaika czy solary. My naprawdę nie chcemy do innych celów tych pieniążków. Swoje roczne straty samorząd wyliczył na 13,5 miliona złotych. Sprawa była już w sądzie w ubiegłym roku w sporze z Ministerstwem Finansów. Przyznał on rację gminie Smudzino, uznając, że Słowiński Park Narodowy prowadzi działalność gospodarczą i samorządowi należy się rekompensata, ale jej wysokość miałby ustalić resort. Sprawę bada teraz wojewoda pomorski. Wójt Walek zapowiada, że w razie odmownej decyzji administracji rządowej skieruje sprawę do sądu. Nie żyje słynny kreator mody Karl Lagerfeld, dyrektor artystyczny domu mody Chanel, zmarł w Paryżu w wieku 85 lat. Ci, którzy go znali, mówią, że był geniuszem, który pomógł w uczynieniu z Paryża światowej stolicy mody. Jego sylwetkę przypomni Marek Brzeziński. Był nie tylko legendarnym projektantem mody kobiecej, męskiej i dziecięcej, ale także fotografem, grafikiem, karykaturzystą i aktorem. Karl Lagerfeld urodził się w Hamburgu w niemieckiej rodzinie, ale już jako nastolatek trafił do Paryża i tutaj został do końca życia. Przyjaźnił się z innym dyktatorem mody, Yves Saint Laurentem, do czasu, gdy obydwaj dostali wspólnie pierwszą nagrodę w prestiżowym konkursie mody. Od tej pory zaczęła się między nimi rywalizacja o palmę pierwszeństwa. Był autorem

choice. And when you mad at me, I lower my voice. Grab my keys, iceberg slim, put you on freeze. Walk off like a pimp, grab my trees. Put the draw in the wind, I'ma blow till you simmer down. Get her done. Too much fun to be had instead of arguing. Hun, hun, I'd rather be up in them guts. Nah, I'm just playing, but I'm serious. Fuck my ring around the rosy, got a pocket full of dough. Buy you anything and take it anywhere you wanna go. Plenty fish out in the sea, but I keep throwing you the line. Gonna do it for me, baby. Do it, baby. One more time. Baby, if you keep doing what you're doing to me, to me, I'll do what I'm doing to you, ooh, girl. Doing it, I do it should be. You can do it, you can do it, you can do it. Baby, if you keep doing what you're doing to me, to me, I'll do what I'm doing to you, ooh, girl. Doing it, I do it should be. You can do it, you can do it, you can do it. Ain't nothing left for me to say but what it do, ski. What it do, ski. I'm down, you down, we up. This is slippery slow. When a nigga need hope, I'm truly on board. Got a love connection, I'm Roy. You can catch us in our sunset years. We be swinging on the porch. Or better yet, I'm in the Ferrari. And baby girl gon' push the Porsche. We don't do this shit for no IG. It's to the dirt with no divorce. Stay the course. Big mama taught me to put that work in. But no days off, G. You can't force it. Be organic. Sit back and sow the seeds. You planted that. Ring around the rosy, got a pocket full of dough. Buy it anything and take it anywhere you wanna go. Plenty fish out in the sea, but I keep throwing you the line. Gonna do it for me, baby. Do it, baby. One more time. Baby, if you keep doing what you're doing to me, to me, I'll do what I'm doing to you, ooh, girl. Doing it, I do it should be. You can do it, you can do it, you can do it. Baby, if you keep doing what you're doing to me, to me, I'll do what I'm doing to you, ooh, girl. Doing it, I do it should be. You can do it, you can do it, you can do it. Kuba Różyło, witam w kolejnej odsłonie audycji Tony z Betonu. Dzisiejsza audycja rozpoczyna się niezwykle ciepło i energicznie. Big Boy i Sleepy Brown, jego stały współpracownik w nagraniu Doing It. Big Boy to oczywiście jeden z liderów legendarnego składu Outkast. Najważniejszym wydarzeniem ostatnich dni, jeśli chodzi o hip-hop, jest oczywiście premiera nowej płyty Sokoła. Wielkie wydarzenie na polskiej scenie hip-hopowej. Niestety audycję przygotowywałem przed ukazaniem się tego albumu, więc musicie poczekać do następnego tygodnia na zagranie numerów z tej płyty i moją wstępną, czy może już niewstępną wtedy opinię na jej temat, ale mam nadzieję, że dobór dzisiejszej playlisty wynagrodzi wam brak Sokoła. Zamiast niego będzie inna względna polska nowość. Był duet ze Stanów, teraz będzie duet z Polski. Duet dość egzotyczny, bo Holak kojarzy się z rapem wymieszanym z alternatywą, z takimi, może mówiąc dla uproszczenia, środowiskami ASP, a z kolei Frosty Reggae, czyli jego nowy kompan artystyczny, to postać przesiąknięta ulicą, z wywiadów raczej nie wygląda, nie brzmi na gościa, który mógłby dogadać się z ludźmi takimi jak Holak, a tu proszę, okazuje się po raz kolejny, że pozory mylą, a muzyka przełamuje wszelkie bariery. Frosty Reggae i Holak nagrali wspólnie luźny album, który skupia się głównie na tematyce imprezowej, więc może to też stanowiło taką łatwą platformę do współpracy. Album ten ukazał się w styczniu, ja dopiero teraz go gram, ale myślę, że warto sprawdzić. Singiel Aloes z płyty Tego nie widać, to słychać od tego zaskakującego duetu teraz w Tonach. Piję aloes, robię dwie płyty na raz, a dzisiaj nie wychodzę, bo polecę, ale nie wyląduję, no bo już ledwo stoję. Pogrzeję obiekt, jak będę miał opuścić chętę w weekend, to mnie zakłócie w odnywalony łańcuch, bo ruch za grubo ostatnio płynę i zaczynam krzywe kroki stawiać w tańcu. Brzydkie płyt i wino, głupie gadki dziadu, lecz zaczynamy nad Wisłą, kończymy dwa dni później. Potem moralnia, którego zapiję białym winem, pół słodkim poniżej dwóch dych. To jest mój przepis na szczęście, otwieram palcem, świat da się lubić. Słońce zachodzi i budzi się we mnie bestia. Zaczynam, nie mogę przestać. Zaczynam, nie mogę przestać. Słońce zachodzi i budzi się we mnie bestia. Zaczynam, nie mogę przestać. Zaczynam, nie mogę przestać. Słońce zachodzi i budzi się we mnie bestia. Zaczynam, nie mogę przestać. Jestem wodę, wczoraj poszedłem potańczyć. Nie na wiem, pomogę. Miałem zostać, ale lecę na chobek, nie by pogrzać ziomem. Wychodzę z ziomem, a nie z alkoholem. Moment, zbieram obserwacje na dwie płyty, które robię. A właściwie trzy, bo jedną nagrywam na telefonie. Jak będę miał zamulać w domu w weekend, to może kiedyś zarobię na łańcuch. Na razie mam takie flow, że płynę i spisuję wszystko, co widzę na kacu. Fajne dobry i piwko. Pytania są tendencyjne. Deszcz padamy w cudzie nad Wisłą. Lecę jak Sikorski, to przykre, potem za gadka, gdzie są pieniądze, bo jak wychodziłem z domu, to mój portfel był gruby. Ale coś testowałem najpierw palcem, więc chyba już wiem, gdzie są moje stówy. Słońce zachodzi i budzi się we mnie bestia. Zaczynam, nie mogę przestać. Słońce zachodzi i budzi się we mnie bestia. Zaczynam, nie mogę przestać. Zaczynam, nie mogę przestać. Słońce zachodzi i budzi się we mnie bestia. Zaczynam, nie mogę przestać. Zaczynam, nie mogę przestać. Słońce zachodzi i budzi się we mnie bestia. Zaczynam, nie mogę przestać. Zaczynam, nie mogę przestać. Słońce zachodzi i budzi się we mnie bestia. Zaczynam, nie mogę przestać. Zaczynam, nie mogę przestać. To był Holak i Frosty Reggae z płyty Tego Nie Widać, To Słychać, a teraz chciałem wam przybliżyć dwie króciutkie epki, które ukazały się w ostatnim miesiącu. Najpierw będzie wokalista Lucky Day, pisane z E na końcu, ale chyba niewiele zmienia to w kwestii wymowy. Jest to wokalista, który zadebiutował w zeszłym roku bardzo przyjemną epką, a teraz idzie za ciosem, wypuszczając drugą. Zaledwie 4 nagrania znajdują się na tym mini albumie i są one przedsmakiem już właściwego, długogrającego albumu pod tytułem Painted, który ma ukazać się w tym roku. A na razie nie Painted, tylko Paint It, bo tak nazywa się nagranie z epki Tu, którą to właśnie chcę wam teraz polecić. Lucky Day, świetna rzecz od tego wokalisty. Keep that again and again, then it's on to the next. Looking for a friend to put that ass on your vest. Holes in your back from the knife in your chest. Got you wondering what regret, was you fucking with the best? She chose you, yeah, you a first round draft pick. You never chose, so you always settle for average. Now you say you never leave her and you swore on the Bible. How you gonna be B&J when you don't want no title? You do the same shit with a new bad bitch. So now you wanna be vegan cause you got cabbage, doctor. Go ahead, Botox her, make that ass colossal. So when she ride his nostril, he gasping. Sit it on his face, hope he can breathe through plastic. Baby, baby, get your nut and make sure it's fantastic. Maybe, maybe take off or the high start crashing and his dick go flaccid like Cisco's dragon. After one dramatic ballad, magic gone tragic like he thought he had this. Who's asking? Maybe the dash, bitch. Tell a nigga kiss your ass and don't add lip. Can I add lip? To był Lucky Day pochodzący z Nowego Orleanu i nagranie Paint It z jego epki pod tytułem Two. Teraz chciałem wam zarekomendować drugą czteronumerową epkę, która ukazała się dopiero co. Gość nazywa się Benjamin Earl Turner i jest nadzieją rapu z Detroit. Powrócił po 2 latach i definitywnie alt-rap z pewnością na tym zyskał. Cała epka jest bardzo smaczna, ale ja zaproponuję wam jedno nagranie pod tytułem Ja Rule. A Ja Rule to oczywiście też ksywa innego rapera, który był gwiazdą na początku tego wieku, tworzył taki komercyjny rap, a ostatnio sobie przypomniał, było o nim znowu głośno przy okazji ukazania się dokumentu o słynnym, czy może niesłynnym festiwalu Fire, wielkim niewypale komercyjnym, muzycznym z zeszłego roku, a w który to ten niewypał był zaangażowany właśnie Ja Rule jako jeden z organizatorów. Tak czy siak, nie Ja Rule, ale Benjamin Earl Turner teraz w nagraniu o poszukiwaniu czy ściganiu pieniędzy. Trying to make that I don't give a fuck money for if I should want a face tag. Hancock to them hoes, don't know where my cape at. Will Smith talent still on my pursuit of happiness. Came from far inhabitant, that BET and Jackie Lee. Ooh-ee, look at me, I'm so bae, I had to go. I wasn't saying my main thing. I went back, I'm still in school, that's him and lay. It's hella lame, but the thing is, what you make it? Me, you make shit, be creative, not the creative. I'm on my hiatus, Coyote ugly, only cause he hungry. But I'm still stealing like I'm 007. I'm still feeling like I'm fucking my genie. Cause I will gone, don't know what trees they gone. Fuck it, I'm beating seagull. Cause I'm ooh, feeling in the air by the day. Finna be less rare. Meanwhile, I'm still tipping. Cause I'm still chipping. Cause I'm still saucy like I'm ready to it. But I'm still rude to these dead niggas. Still rude to these catty bitches. Still trying to push a catty with the gangs and leads. If it hit with the over 10. I'm a cargo gun in the mobile region. Before you say that I'm wrong, she know that everything and thing ever grown. It was in the dirt, wasn't in the clean. Trying to make that I don't give a fuck Monday. Trying to make that we can fuck raw Monday. Trying to make that we can say to be Monday. Trying to make so much that I don't even want it. Trying to make that I don't give a fuck Monday. Trying to make that we can fuck raw Monday. Trying to make that we can say to be Monday. Trying to make so much that I don't even want it. Cause I'm trying to make that we can fuck raw money. Case we in love. She put the pussy on the pedestal, right on my obelisk. That way we could bond like I'm carbon in your hydrogen. Buy a constellation for the day you change your government. Ooh-wee, them legs thick, it's Chun-Li. I'm Bruce Lee, that's sexual. Let's kick back and let it flow. My only time, I'm happy, bro. But you should know I'm trying to make that I don't give a fuck money. Trying to make that we could fuck raw money. Trying to make that we could say to be money. Trying to make so much that I don't even want it. Trying to make that I don't give a fuck money. Trying to make that we could fuck raw money. Trying to make that we could say to be money. Trying to make so much that I don't even want it. Yeah. Make money, money, make money, money, yeah. Make money, money, make money, money, yeah. don't give a fuck, money. That we could fuck while we make love, do us, cut it off, save the beat, hold it up. Yeah. Ooh-wee. Benjamin R. Turner i nagranie Jarul z jego nowej epki, a teraz sprawa na granicy rapu i wielkiej polityki, tak można powiedzieć, bo będę mówił chwilę o 21 Savage, raperze, który pod koniec roku wypuścił nowy album, ale w ostatnich tygodniach było o nim bardzo głośno z zupełnie innych względów, mianowicie raper został aresztowany pod zarzutem nielegalnego przebywania w USA od 13 lat, za co groziła mu deportacja. Stał się to bardzo głośny temat w amerykańskich mediach, za 21 Savage stawił się sam Jay-Z, który zatrudnił mu najlepszego możliwego adwokata, a też cała sytuacja stała się obiektem drwin i żartów w internecie, ponieważ 21 Savage rapuje na swoich płytach, że wychował się w Atlancie, Georgii, a tak naprawdę ma obywatelstwo brytyjskie, co jest tym wszystkim ciekawe, bo kiedy słyszę się o kimś, kto zostaje aresztowany pod zarzutem nielegalnego przebywania w USA, to raczej nie przychodzi do głowy Wielka Brytania jako pierwszy kraj tej osoby, tak przynajmniej można stereotypowo pomyśleć, a tak było w tym wypadku. W każdym razie 21 Savage zdaje się, że z ostatnich doniesień wynika, że został wypuszczony na wolność, a jego wiza zostanie przedłużona, więc jego wielka kariera w USA nie zostanie przerwana, a pewnie będzie nabierać tempa, bo ostatni album bardzo udany w jego dorobku. 21 Savage i J. Cole, nagranie A Lot z płyty tego pierwszego, jeden z singli z tej płyty teraz. To my iPhone out a little bit. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. How much money you got? Spread up. How much money you got? A lot. How much money you got? A lot. How many problems you got? A lot. How many people done doubted you? A lot. Left you out to rot? A lot. How many pray that you flaunt? A lot. How many lawyers you got? A lot. How many times you got shot? A lot. How many niggas you shot? A lot. How many times did you ride? A lot. How many niggas done died? A lot. How many times did you cheat? A lot. How many times did you lie? A lot. How many times did she leave? A lot. How many times did she cry? A lot. How many chances she done gave you? Fuck around with these thoughts. Every day that I'm alive, I'ma ride with this stick. I'd rather be broke in jail than be dead and rich. Told my brothers take my breath if I turn to a snitch. But I'm 21 for L, ain't no way I'ma switch. Chances just to make a couple bucks. My heart so cold, I could put it in my cup. Game versus the world, me and my dog, it was us. Then you went and wrote a statement, and that really fucked me up. My brother lost his life, and it turned me to a beast. My brother got life, and it turned me to the streets. I've been through the storm, and it turned me to a G. But the other side was sunny, I get paid to rap on beats. How much money you got? A lot. How many problems you got? A lot. How many people done doubted you? A lot. Left you out to rot? A lot. How many pray that you flaunt? A lot. How many lawyers you got? A lot. How many times you got shot? A lot. How many niggas you shot? A lot. How many times did you ride? A lot. How many niggas done died? A lot. How many times did you cheat? A lot. How many times did you lie? A lot. How many times did she leave? A lot. How many times did she cry? A lot. How many chances she done gave you? Fuck around with these thoughts. A lot. I drove back home, 6 hour drive, six and a half. Before I left, I stopped by and seen my nigga 21 in the studio. Yeah, two of his kids with him right in the studio. That's when I knew. Stand up, nigga, I love seeing shit like that. Question. How many faking they streams? Getting they plays from machines. I can see behind the smoke and mirrors, niggas ain't really big as they seem. I never say anything. Everybody got their thing. Some niggas make millions, other niggas make memes. I'm on a money routine. I don't want smoke, I want cream. I don't want no more comparisons, this is a marathon. And I'm aware I've been playing a bet from a lack of promotions. I never was one for the bragging and boasting. I guess I was hoping the music would speak for itself, but the people want everything else. Okay, no problem, I show up on every one album. You know what the outcome will be. I'm betting a thousand, it's got to the point that these rappers don't even like rapping with me. Fuck it, come my nigga 21 Savage just hit me and told me he sent me a spot on a new record he got. He called it a lot. I open my book and I jot. Paper Tekashi, they wanting a rap. I picture him inside a cell on a cot, fletting on how he made it to the top, wondering if it was worth it or not. I pray for Markel cause they fucked up a shot. Just want you to know that you got it, my nigga. Though I never met you, I know that you special. And that the Lord bless you, don't doubt it, my nigga. Dennis Madrid, you stay solid, my nigga. I'm on a tangent, not how I planned it. I had some fans that hopped in a band and shit when they thought that I wasn't gon' pan. Now I got a plan. They say the success is the greatest revenge. Tell all your friends, call on a mission, submitting the spot is the greatest that did it before it all ends, nigga. How much money you got? A lot. How many problems you got? A lot. How many people done doubted you? A lot. Left you out to rot? A lot. How many pray that you flop? A lot. How many lawyers you got? A lot. How many times you got shot? A lot. How many niggas you shot? A lot. How many times did you ride? A lot. How many niggas done died? A lot. How many times did you cheat? A lot. How many times did you lie? A lot. How many times did she leave? A lot. How many times did she cry? A lot. How many chances she done gave you? Fuck around with these thighs. A lot. Take a dive. Put away my pride. Away my pride. Shoot my shot. DM, yeah, I slide, yeah, I slide. She in front, but she used to be my side. Be my side. We take selfies now, used to in her life. In her life. But for the fame, plan B was Robin Banks. Robin Banks. Be a married man, right now I just can't. I just can't. All the love they gave me knew that it was fake. It was fake. Mama loved me so much, either way I'm straight. Way I'm straight. I done seen so many handshakes turn to hate. Turn to hate. See so many BF turn SNAK, tryna snake. Death before the sun a tatted on my face, on my face. Way I run that checkup shoulda been with Chase, been with Chase. Started at the bottom, the trenches, the gutter, so I had to go a little harder, straight up. Lights was out, the gas was out, so we had to boil up the water, straight up. Been through some things, but I couldn't imagine my kids stuck at the border, straight up. Flint still need water, straight niggas up. Was innocent, couldn't get lawyers. Oh God. How much money you got? A lot. How many problems you got? A lot. How many people done doubted you? A lot. Left you out to rot? A lot. How many pray that you flop? A lot. How many lawyers you got? A lot. How many times you got shot? A lot. How many niggas you shot? A lot. How many times did you ride? A lot. How many niggas done died? A lot. How many times did you cheat? A lot. How many times did you lie? A lot. How many times did she leave? A lot. How many times did she cry? A lot. How many chances she done gave you? Fuck around with these thighs. A lot. To było nagranie A Lot, pochodzące z płyty I Am, I Was, znak wyższości, tak się mówi. Nie jestem najlepszy z matematyki, przepraszam was. 21 Savage i J. Cole stoją za tym nagraniem i ten słodki, przemiły, soulfulowy podkład ostro kontrastował z treścią tekstu 21 Savage. A ja jeszcze w ramach erraty do tego, co mówiłem przed paroma minutami, dodam, że sprawa Savage'a jeszcze nie jest do końca rozwiązana. Został rzeczywiście wypuszczony z aresztu, ale nadal może mu grozić deportacja. Teraz pora na polską premierę, polską nowość. Projekt Dzicy. Z takim projektem chciałem was teraz zapoznać. Stoją za nim dwie osoby. Jedna z nich to raper Ignor, kiedyś znany też jako Igorilla, którego możecie kojarzyć z takich projektów jak Mama Selita, w którym to łączył rapowanie z ostrą gitarową muzyką, albo też funkową. I czy też z projektu Polskie Karate, gdzie właśnie rap łączył się już stricte z funkiem. Teraz Ignor postanowił pójść w inne brzmienie. Swój rap kładzie na low-fi'owe podkłady, za które odpowiada drugi człowiek tworzący projekt Dzicy, czyli producent kryjący się za ksywą, przepraszam, muszę to znaleźć, bo chwilowo mi wypadło, Bodziers On. Przepraszam, że za zwłokę, nie jest to jeszcze aż tak rozpoznawalna postać w świecie polskiego hip-hopu, ale bardzo możliwe, że będzie, bo te bity, które pojawiają się na projekcie Glitch Please, są naprawdę doskonałe. Chciałem wam najpierw zaprezentować singiel z tej epki Dzicy. Tytułowe nagranie, a cała epka ukaże się 6 marca. G. No. G. Yeah. Nie mam street credit, mam jungle credit. Moje ludzie to małpy i hieny. Poznałem smak strachu w ciemnych podwórkach. Bił mi w kark pazur, jak długo zostawałem do późna. Bal wśród kandelabrów musi być wow. Nie mamy zamków, a pokoje w blokach Wersal. To nie jest Ludwik XIV. U nas Ludwik był zamiast zmywarki. Garnki, talerze latały po ścianach. Nie płacz już mama, nawet jak nic się nie zgadza. Mamy na twarzy pana, na nie pana uprzetrwania. Rozwiązywanie szarat, kamera najazd, koniec ujęcia. Opowiem wam, gdzie żyją dzikie zwierzęta i potwory. Nie pod łóżkiem, a w środku głowy. Reszty się domyśl, mam dla nich klatki. Jestem z nimi oswojony. Testują mnie, nie daję im jeść. Czasem tylko kęs dostanie pies. Zawieszam się, patrząc daleko gdzieś. Charakter po matce, często trudne relacje. Ale kocham moich ludzi, Prometeusz ze światłem. A skoro przygód robię, ona ze mną już nie może. Reszta zdrowa, ale pewnie niedługo o czymś się powiem. Najważniejsi synowie, dla nich wszystko mogę. Uśmiech tej jedynej grupy pną się nożem. Łykają luminale, nic na boku nie miałem. Nigdy prawie żartowałem. Dziękuję państwu za uwagę. Po refrenie księga skargi za żale. Bóle dupy, tatuaże. I tak to u mnie wygląda. Jak zapytasz co tam, jak cię spotkam, puszczę ci ten numer. To niewiele w sumie. Rzeczywistość ciągle mnie testuje. I tak to u mnie wygląda. Wychowany na elektryk ludę boysach. Bywam dziki, bywam nikim. Dziewczyny stąd chcą być cyber pretty. Chcą być cyber pretty. Chcą mieć lajki, statystyki. Myślą, poza ziemią. Projekt Dzicy, Bodziers On, przepraszam, że zapomniałem ksywy w poprzednim wejściu, i Ignor. To było nagranie pod tytułem Dzicy również, które możecie już znać z internetu, ale teraz chciałem wam zagrać jeszcze jedną rzecz z projektu Glitch Please z epki od Dzikich, i jest to nagranie, które jeszcze nie ujrzało światła dziennego, więc jest to chyba oficjalna premiera nagrania pod tytułem GG. Gościnnie pojawia się w nim Procente, świetny warszawski raper, i powstaje kolejna bardzo dobra produkcja. Zapowiada się, że epka Glitch Please naprawdę będzie jednym z ciekawszych rapowych projektów tego roku. Tak to przynajmniej brzmi po tych dwóch nagraniach. Sprawdźcie właśnie drugie z nich. Mały, chciałem wejść w każdą kałużę. Mamo, spójrz, mamo, zobacz, jak mi w kaloszu chlupie. Dziś jak coś robię, to przewiduję skutek. Ale skutki ulew mogą zaskoczyć piorunem. Jak moje miasto, jestem dziś w strefie zachmurzeń. Ciśnienie tak niskie, że się czołgam po asfalcie brzuchem. W kosmosie to bym wystrzelił się w kapsule ratunkowej. Chmura urywa się na Muranowie. Czas pierwszych kropel na jetonie kalosze. Są mokre w minutę, zaimpregnowane kurzem. Sierść psów się jara, bo po deszczu ma ten zapach. Jak mój entuzjazm do świata, wyjdź i nie wracaj. Wzburzone może taksówek, typ się wkurwia, bo Uber. W radiu ranking, czy Polacy chcą wyjść z UE outsider. To ja wyjdę, to ja się przejdę, to ja zmoknę. Bo to lepsze niż wisieć na nerwie. Nie jestem Fredem Asterem, nie tańczę z parasolem. Dziadek, mam mokry beret, ochlapany przez schodę. Okej, okej, sobie idę, miasto płynie. Papa syfie, żegnaj make-up, wszyscy w ruchynie. Idę przez zapadane miasto, mam kod na niewidzialność. Twarz stracić jest tak łatwo, gdy deszcz zmywa make-up klaunom. Idę przez zapadane miasto, chwilę przed siedemnastą. Słowa tracą swoją ważność, a deszcz zmywa make-up klaunom. Deszcz zmywa make-up klaunom. Wielka kropla spada mi na łeb. Sucha nitka, nie mam jej. Paru klaunów, tu śmieję się. Ej, procentę, możesz tutaj wejść. Płynę z moim miastem na mostu nowej fali. Tak jak na Brooklynie high-tech i Dalip Kuali. W kapturze i w czapce ulicami Warszawy w deszczu. Schronię się, że tak powiem w przejściu. Popijam nalewkę. Skończyłem butle, myślę o dolewce. I myślę sobie w ruch z tym deszczem. Ktoś marzy o nim, ktoś go nie chce. Ambiwalentnie. Soczysta trawa, Tottenham, West Ham, Warszawa, Londyn, wspólny mianownik. Niebo jak ołów, nasiąknięty chodnik. Przemoczony kożuch, spuchnięty zawodnik. Poziom Wisły podnosi się razy dwa, więc gminy mogą tylko burzy się bać. Niebo się chmurzy, jedziesz mogi, są, dałeś pretekst. Nie pomoże ci goretex, bo on się skrzywdzi. Przemokniesz do suchej nitki. Tak jak w kwietniu w Bangkoku turyści. Takiego potopu nie doświadczył nawet Chmicic. Spadnie wielki deszcz i zmokną wszyscy. Idę przez zapadane miasto, mam kod na niewidzialność. Twarz stracić jest tak łatwo, gdy deszcz zmywa make-up klaunom. Idę przez zapadane miasto, chwilę przed siedemnastą. Słowa tracą swoją ważność, a deszcz zmywa make-up klaunom. Deszcz zmywa make-up klaunom. Deszcz zmywa make-up klaunom. Deszcz zmywa make-up klaunom. Let me practice. Talib. Kwali. I can't say it, that's why. Okay, yeah, you pronounce my name? Bali. Any questions? I bring many blessings with my man High Tech, and he from the Natty. Natty. We make the sky crack, feel the fly track. Get your hands up like a hijack, fists in the air. Bali. Keep them there like natural mystic or smoke when the spliff's lit. It's a revolutionary. Bali. They ask me what I'm writing for. I'm writing to show you what we're fighting for. Say Talib or Talib. If it's hard, try spelling it phonetically. If not, then just let it be like Nina Simone. You probably don't listen, B. Even when we suffer losses, I count the victory. Sometimes it's far in between. I'm sad to say you got my brain crowded like sunset on a Saturday. I know my son wept because his dad's away. Stop crying, be strong for your mama is what I had to say. To my little man named Imani. Start the party. My crew hot, fill these two shots like the blast from a double barrel shot. It's got to be your man High Tech and Kwali who make you rock the body. Start the party, my crew hot, feel these two shots like the blast from a double barrel shot. It's got to be your man High Tech and Kwali. I remember when it all started. Back in the day when me and mom first party. High Tech from the beginning, I stayed advanced. A young chameleon, adapt to any circumstance. Peak game, nigga, never been a lazy nigga. Stayed on my hustle, concentrate to get the paper bigger. Stay focused, while other cats stay hopeless. My niggas stay high, I stay lower. Stacking my chips to get a four closer. This shit ain't over. Going for the gusto, keep getting that provo. It's High Tech on the track like Flojo. Bet you ain't even know I had flow though. Yo, make you rock your body. Start the party. My crew hot, feel these two shots like a blast from a double barrel shot. It's got to be your man High Tech. You got to keep on dancing. Yeah, yeah, keep on dancing, you gotta keep on dancing, yeah, yeah. Yeah, this is Gil Scott-Heron, and I'm from Harlem, you see. Like, everybody knows where that is, so that's where I'm from. Talib Kweli and DJ High Tech, Reflection Eternal, the new album is called The Train of Thought. I'm urging everybody to get a ticket and get on the train, because that's what you need to be doing. A to już było nagranie The Blast z płyty Train of Thought z 2000 roku i podziękowania należą się do Procenta, który w swojej gościnnej zwrotce w nagraniu GG z projektu Dzicy przypomniał mi to doskonałe nagranie The Blast. Pamiętam, że właśnie na początku lat 2000 słuchałem go w nieskończoność i byłem wtedy naprawdę psychofanem Taliba Kweli. Dawno tego utworu nie słyszałem i teraz sprawił mi bardzo dużo przyjemność, mam nadzieję, że wam też. Pochodzi on z płyty Train of Thought, jak już mówiłem, czyli projektu Reflection Eternal. Talib Kweli, producent High Tech, a wokalne śpiewane wstawki Winia Mohika popełniła w tym nagraniu. Było trochę o deszczu i w The Blast i w nagraniu Dzikich, teraz będzie o innych warunkach pogodowych, można powiedzieć, bo teraz już w polskich miastach, kiedy wychodzi się na dwór, nie sprawdza się, czy pada deszcz, tylko sprawdza się, jak wygląda sytuacja ze smogiem. W związku z tym chciałem wam przypomnieć nagranie z płyty, czy z epki Oddycham Smogiem właśnie, która ukazała się w 2008 roku, ale zdaje się, że jej tytuł w dzisiejszych czasach byłby znacznie bardziej aktualny. Tytułowe nagranie z tego projektu od Magierskiego i Tymona, duetu z Wrocławia. Magierski to jest producent, który robi tak różne rzeczy, tak wszechstronnym jest producentem, że czapki z głów. Wspaniała epka to była, przypominam wam teraz.